نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات وعطفك ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي جن وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل جلالہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک و سلم کی ذات اقدس پر حدیعتن تحفتن درود و سلام 26 پارا اس کی آیت نمبر 8 وتعزروه وتوقروه میرے محبوب کی تعظیم کرو توقیر کرو محبت کرو اطاعت کرو تو انہی دو الفاظ وتعزروه وتوقروه کی تفسیر میں اور محبت کی وجوہات کے ضمن میں بیان ہو رہا تھا حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور حسن کے لیے جسم کے اعضاء کا متناسب ہونا بہت ضروری ہے. کسی کی آنکھیں اچھی ہوں گی تو ناک اچھا نہیں کسی کا ناک اچھا لگ رہا ہوگا تو دانت اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے. کسی کا چہرہ اچھا ہے تو کس کا باڈی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. لیکن پورے جسم کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر مناسب ہوں، موجودیت کے ساتھ ہوں، تو ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ حسن جب وہ اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک کمال کا جو ہے وہ متعلق پیدا ہوتی ہے، جمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اکثر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارکہ، زبان مقدسہ، آپ کا بولنا، یہ جن ہوا تو جیسا میں نے کل کیا تھا کہ آج آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دان تو جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام عاشقاں حجرت عجیب مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ جن کے گچھے سے اچھے جھڑے نور کے ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام، یعنی دہنے آتک ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ یوں چمکتے ہیں جیسے آسمان دنیا پہ ستارے چمکتے ہیں، جیسے ستاروں کی مظہر چمک دھمک ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ جو لڑیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں وہ یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے آسمان کے ستارے چمک رہتے ہیں۔ دندان مبارکہ بڑی کردار اور ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، مبارک دانتوں کے درمیان بڑی ریکھیں تھیں، دوران گفتگو اور تبسط موقع پر ان ریکھوں سے نور کی شوائیں پھوٹتی تھیں، اور اسی نور کی طرف اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اشارہ کیا کہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے کہ نور چھن چھن کر نکلتا ہے۔ حضرت ہند کے نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق الاسنا نے ہم مسلم حمد الغما نے آپ کے مبارک دان نہائے ستائے چمکدار اور کشادہ سے تھے، تبسم کے وقت اول کی طرح دکھائی دیتے تھے جیسے اول رہے ہوتے ہیں، ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ چمکتے تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو چمک یوں معلوم ہوتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کے والد دانت نہایت ہی چمکدار تھے، اور ان میں جو طرف تھا وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت باہر ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ انہیں اتنا سب خاص وقت خوشحادی تھی، سبل الحرا خدا ارشاد سبل الخدا ارشاد نے انہوں نے تاریخ نے اس کو نقل کیا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یعنی خوبصورت دانتوں کے جڑاؤ کو بیان کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صلی کہ آپ کے سارے دانتوں کا جڑاؤ کمال مجاہدین ہونے کی بنا پر ترتیب کا حامل تھا، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کیوں لگا جیسے شمائل رسول میں حدیثی ہے آپ کی گفتگو برکت یوں محسوس ہوتا جیسے روٹیوں کا ایک ہار ہے جو نیچے دھلک رہا ہے، اور ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ کی گفتگو کے بارے میں بیان فرماتے ہیں ایک بار تکنہ روی یا خرو ممبئی نہ چڑھائیا، جب آپ گفتگو کراتے تو آپ کے بارے دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات کر جاتی تھی، کرتی تھی سنن راجنی جی نمبر ایک میں یہ حدیثی موجود ہے، اس طریقے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارد دانت چمک رہے تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو مختلف اسناد کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کرتے نکلتا نور چمکتا، اور کیسا چمکتا، اللہ اکبر، جس رات کو دیکھ کر دیتا تھا وہ نور، رقم شور حدیث ہے شرف المصطفیٰ نے ابو سعید نے نقل کیا، اور ان سے دشمن محدثین میں جیسا علامہ سیوطی میں، سیفتیدہ میں، علامہ محمد بن اسماعیل الحانی میں، نئے حامی کتاب حجۃ اللہ علی العالمین میں، اور امام خاری نے القوی البدی میں، امام خاطی نے الحی البین میں، یہ ایسا دوسری جو نقل کیا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان تک تحقیق شیئن فی وقت صحیح فصلت الابرا، کہ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وقت تین ایسی چیز سی رہی تھی تو وہ یہ کہ آپ کا چراغ گر گیا، چونکایا اور آپ کا گھر گر گیا، اور جب چراغ گر گیا تو سید عائشہ صدیقہ کی سوئی گری اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ رہی ہے ریل میں، اسی کہا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آقا آئے اور آپ نے پوچھا آشا چراغا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ چاہیں سید عائشہ کے ہاتھ مارنے کے اس یعنی طریقے کو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ مسکرائے، جب آپ کا کریم مسکرائے آپ کے مبارک دان جو ظاہر ہوئے تو فرمایا تو آپ کا کریم کے دندان مبارکہ سے سید عائشہ کا سارے کا سارا اجرا جو ہے وہ نورانی ہو گیا، اور اتنا دور سید عائشہ کی جیتا رضی اللہ کے گھر میں چلا سمجھتی ہے، یعنی حدیث مدد کر آپ جمی ہوئی سوئی ڈھونڈ لی اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق کی طرف دے کے فرماتی ہیں محمد یا ولی یا رسول اللہ، آپ کا کتنا نورانی چہرہ آپ نے گایا ہے، آپ کے دان مبارک کتنے ارے ہیں، ان میں سے اتنا نور نکل رہا ہے، آج تک ہی سردار تعالیٰ گئی قیامہ بتاؤ اس کی ہے کہ وہ قیامت کے روز میرے یہ دانت نہ دیکھ سکے، میرا دیدار نہ کر سکے، تو ان کی آتا وہ کون ہے کہا کہ ان پر دور و سلام نہیں کرتا، قیامت کے روز بھی اس کو میرا دیدار نہیں ہوگا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے چمکیلے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، ارے جب آقا کریم بات کرتے ہیں تو دندان مبارک سے کیسے نور نکلتا ہے، اور جب آقا سبحان اللہ مسکراتے ہیں تو کیا وہ سب سے یاسین یاسین آپ دندان مبارکہ کی صفت ہے، بعد نے اس کا معنی یہ ثابت کیا، اور بعد نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو جب دانے وارکا سے روح نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجید کریم کو وہ اتنا پسند آیا کہ فرمایا یا قرآن حکیم ان چند ہوئے مبارک دانتوں کی قسم اور قرآن کی قسم انکا لمن المرسلین معروف یقیناً میرے رسولوں نے تیرا اخلاق بھی عظیم ہے، تیری خلقت بھی عظیم ہے، تیرے خود و خلق خلق دونوں چیزیں جو ہیں وہ عظیم سے عظیم تر بنا دیے گئے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے نور چمکتا ہوا نکلتا ہے، اور بعض محدثین نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو وہ مبارکباری بھی سیاہ ان میں سے اوپر زلفیں بھی سیاہ، تو جب آقا مسکراتے تو وہ نور یوں نکلتا مبارکباری اور لبوں کے درمیان میں سے ایسے رات کو پھاڑ کے سورج نکلتا ہے، تو جب آقا مسکرائے تو اللہ جل مجید کریم نے کہا بد دعا من لیل اذا سجا، مجھے صبح کی روشنی کی طرح تیرے چمکتے ہوئے ان باتوں کی قسم اور رات کی سیاہی کی طرح مبارک ویش مبارکہ کی قسم، تو اللہ نبی کریم نے کہاں کہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور صاف بیان کیے، تو وہ مبارک باغ سبحان اللہ چکے باغ کے موتیاں ہیں لڑیاں کیسے بات ہے دستان لبو زفو حسین شاہ چرتائی حید اللہ عبد لال یمن مشہ سلطان پھول کیسے ہیں، یا رہے ہیں موتی چمک رہے ہیں ستارے چمک رہے ہیں، اتنے پیارے جنتن دوبارہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور کتنی اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک ان مبارک دانتوں کی شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے کہ جب غزوہ احد میں کسی ظالم نے فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندانے اقدس پر لگا تو سامنے کے دانتوں میں سے پھر تھا دانت بات بھول گیا۔ یہ جو آتا ہے نا بعض اوقات کہ بعض لوگ کہتے ہیں جان کے معاذ اللہ قبضہ دانت ٹوٹ گئے، تو دانت ٹوٹنا تو ایک عیب ہے، آقا کے دانت ٹوٹے نہیں ہے، بلکہ یوں ہوا کہ موتی کو پارا جا رہا ہو تو تھوڑا سا کسی جگہ سے چوٹ لگے تو موتی اور حسین ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنایا پر سامنے کے دو دانتوں پر جب وہ پتہ لگا تھوڑا سا دانت بھلا، اور جب وہ تھوڑا سا دانت بھلا ہے تو آقا کے حسن جمال میں ویسے ہی سبحان اللہ پہلے بڑا یہ تھا وہ یعنی ایک حسن تھا جمال تھا، لیکن اس سے آقا کے جمال میں اور جو تھی وہ الحمدللہ دکھار کدا ہوتا دیتا تھا، اور جب وہ دانت گرنے لگا اللہ اکبر۔ ملا بھائی وقاشی وغیرہ کئی اصحابیوں نے لکھا کہ جلا یعنی کو حکم ہوا جلا یعنی فوراً جاؤ، میرے آقا کا خون ہے وہ کہیں زمین پر گرنے نہ پائے۔ دندان مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے دانتوں کو اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اور بعض کتابوں والے نے لکھا کہ جلا یعنی نے کہا آقا یہ دانت مبارکہ مجھے دے دیں، یہ دانت کا جو ٹوٹا ہوا جو بھرا ہوا جدا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے یہ مجھے دے دیں، میں اس کے بدلے قیامت کے آپ کی امت کی شفاعت آپ اللہ اللہ نبی کریم سے مانگوں گا، میں اس کو بطور تبلیغ اپنے پاس رکھوں گا۔ ایک ایک چیز صحابہ نے سنبھال کے رکھی، لیکن اس دانت مبارکہ میں کہیں روایت میں نہیں گزرا، میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا کہ کسی صحابی نے سنبھال رکھا۔ ارے کسی صحابی کو وہ ملا ہی نہیں ہے، وہ تو جلا زمین نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ تو حضرت جلا زمین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو جس کے دانتوں کے حصوں کو جلا زمین بطور تبرک اپنے پاس رکھیں سبحان اللہ، اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث دانتوں کا کیا کہنا، اور جب آقا مسکراتے وہ وارث دانت جو ہیں وہ ظاہر ہوتے تو اللہ پڑے اس کا بچوں کی عادت کو لاکھوں سلام۔ ارے صدیوں کے کسے ہوئے لوگ اور پہاڑوں جیسی ظلمتیں اور پہاڑوں جیسے گناہ اور صاحب علام اپنے سروں پہ رکھائے ہوئے لوگ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں آقا مسکراتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ پڑتے ہیں، لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر بیہوش کر کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر مرا نہیں تو مر جائے گا، صبح تک اس کی لاش نظر آئے گی، سارا جسم جو ہے وہ ان کا زخمی ہے۔ لیکن جب آقا کریم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے کو دیکھتے ہیں تو سارے غم و علم جو ہیں وہ حضرت سیدنا بلال کے چلے جاتے ہیں، اور وہ دیکھیے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غفار میں جب خبر پہنچی کہ مکے نے کسی نبی نے اعلان نبوت کر دیا تو حضرت ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جا کر پتا کر کے آؤ کہ کیا کسی نبی نے اعلان نبوت کیا اور اس کے حالات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی آیا پرندے نہ گیا اور جا کر اس نے اپنے بھائی کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں جو ظلم و ستم غریب صحابہ پر ہو رہے تھے وہ بیان کر دیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے بندے جس کے لیے میں نے بھیجا تھا تو وہ صحیح خبر لے کر نہیں آیا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے مکہ میں اور جب حضرت بلال کو دیکھا، ماری بن یاسر کو دیکھا، یاسر سمیہ کو دیکھا، سیدہ زمیرہ کو دیکھا، جب خبیر بن عدی کو دیکھا، جب ان لوگوں کو دیکھا، عمر بن خیرہ کو دیکھا کہ لوگ ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں تو ہمیں پاس میں بیٹھ گئے اور ان ٹوٹتے ہوئے ظلموں کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ اب میں کس سے پوچھوں، لوگ میرے ساتھ بھی ظلم و ستم نہ کریں، چپ کر کے شان شریف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مان جوانی کی عمر سے بچنے کی بلکہ کہنا چاہیے چل کے جوانی کہنا چاہیے، تو آپ نے کہا جب سب لوگ گھر چلے گئے تو یہ مسافر بیٹھا رہا تو مولا علی نے کہا معلوم ہوتا ہے مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی. کہا کہ کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میرے ساتھ گھر چلیں. کہا کہ نہیں چلتے ہیں. مولا علی ان کو گھر لے گئے, رات کو کھانا کھلایا, سو گئے صبح سے. تو پھر وہ اپنے پاس میں آ گیا, سارا دن بیٹھے رہے اسے ان کے ساتھ کیا کہا تشریف نہیں لائے, سارا دن بیٹھے رہے. شام پڑی تو مولا علی رضی اللہ عنہ پھر کہا کیا جی شاید مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی. کہا نہیں, گھر جاتے ہیں گھر لے گئے. دوسری بات گری, تیسرے دن پھر گھر میں پاک میں آ کر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بیٹھ گئے. اب تیسرا دن ایسے دیکھتے دیکھتے گلے گیا, آقا کہیں تشریف نہیں لائے. جب آقا تشریف نہیں لائے تو شام کو مولا علی نے پھر کہا کیا مسافر آپ کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی. کہا نہیں. اور مولا علی نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے اس مسافر کی منزل کیا ہے. ارد گرد دیکھ کے کہا میں آپ کو ایک نوجوان بات کو بتاتا ہوں, لیکن اگر تو اس کو آگ رکھنے کا وعدہ کرے. مولا نے کہا ہاں آگ رکھوں گا. کہا نے سنا ہے کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں اس نبی کو دیکھنے آیا ہوں. مولا علی نے کہا اچھا, تین دن ہو گیا تم نے بتایا نہیں ہے, اچھا چلو تجھے آقا کا دیدار کراتے ہیں. پیچھے پیچھے آؤ, اور اگر کوئی آدمی راستے میں گزرا تو میں اپنا جوتا سیدھا کرنے یا جھاڑنے کے لیے تو خیر جاؤں گا, تم آگے گزر جانا. کہا ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوا. دار اکرم نے حضرت ابو ذر غفاری کو مولا علی لے گئے. جب ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ آقا کریم سوال پر بیٹھے ہیں, مبارک چہرہ دیکھا, میرے آقا نے دیکھ لیا, آقا مسکرائے مسکرائے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے وارد بات دیکھے, اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آقا حکم کیجیے میں ابھی جا کر کھانے کعبے میں, اسی وقت کلمہ پڑھا اور کہاں ابھی جا کر کھانے کعبے میں آپ کا اعلان نبوت کرتا ہوں, میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں. میرے آقا مسکرائے. کہا ابھی بس تین دن بیٹھے رہے اعلان کرتا ہوں. تو کہا آقا پہلے یہ چہرہ نہیں دیکھا تھا, پہلے ڈر ہی لگتا تھا, میں حضرت بلال کی صلاح دیکھ کے ڈرتا تھا, میں حضرت مال بن یاسر کی صلاح دیکھ کے ڈرتا تھا. آج مجھے پتا چلا یہ لوگ اتنی سزائیں بھی لیتے ہیں اور مسکراتے کیوں ہیں. آقا اب میں بھی وہ سزائیں لوں گا جو بلال کو ملتی ہیں, جو عمار ابن یاسر کو ملتی ہیں. آج میں بھی وہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بلال لذت حاصل کرتا ہے, جو عمار ابن یاسر اور خدا در ابھی لذت حاصل کرتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ کمار اچھا ابھی تک جاؤ. اب ادھر بخاری صبح اٹھتے ہوئے گھر میں پاس میں پہنچے اور بازو بلا کی طرح کہتے ہیں لو سنو, میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ادھر سے پتھر آیا, ادھر سے لاٹھی آئی, ادھر سے رونا ہوش سارا سم لگو رحمان ہے. سارے کپڑے چیز بن چکے ہیں, سارے کپڑے بھر چکے ہیں, ہمیں سبھی گھر پھل چکے ہیں. کسی بار بھی لوگ اور تم پتا ہے تمہاری تجارت کا راستہ کسی کے قریب سے گزرتا ہے, اگر اس کو قطع کر دیا تو ہماری تجارت ڈوب جائے گی. لوگ چھوڑ دو, لوگ چھوڑ کے چلتا ہے. ابھی تک ساری ہوش آیا تو دیکھا ہمیں باہر کوئی آئی نہیں ہے, خوش رہا ہے کپڑے بھر چکے ہیں. جی گھروں کی لے کر حضرت علی بھائی لائے ہمیں پہنچے. پھر آپ کا مسائل لے کے ابھی تک دیکھا کہ کیا ہوا ہے, میں نے ہر طرح کرنا ابھی کہتے آپ کا ایک بار اور اجازت دی جائے. میں پھر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. کہا ابھی تک اتنے سبق اور ایک چکے ہیں تو جس کام کا ہو چکا ہے ابھی کیسے جانا چاہتا ہے. آپ کا آپ جانتے ہیں, آپ تو محرم رال ہیں. ایک پہلے جو اللہ کی وہ ساری عمر میں نمنگ آئی. آپ پر ابھی اور میں رہتا ہوں. یعنی آتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر اچھا جاؤ آتا کہ جانتے ہیں کے بدلے ایک ایک لاکھ کے بدلے ایک ایک بدلے. ابو ذر غفاری کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. سب نے آتا ہے کہا جاؤ. پھر جب سلام کیا, پھر تو انہیں آکرشن کیا, پھر ابو ذر غفاری گرے سب بے ہوش ہو گئے. جب پھر چھایا تو اسی طریقے چلتے ہوئے پورا جس وقت ہے پہلے میں پہنچ میرے ہاتھ میں دیکھا ایسا دیکھ رہے تھے دکنی منظریں کر چکا مسئلہ یہ آپ کی محبت میں یہ نبی پتھر کھانا ایسے نہیں ہے اللہ جل جلالہ کرتے ہیں اس پر کرم نوازیاں کرتا ہے پھر جا کر کرتی آتا ہے کہا نہیں ابھی سرکار کی اجازت نہیں ہے کام کرو تمہارا علاج کیا جائے گا جب چلنے کے قابل ہو تو واپس چل جاؤ اللہ نے تمہارے امتحان لے لیا ہے آتا جب آپ دیکھتے ہیں جب آپ کا چہرہ نظر آتا ہے تو ساری تکلیف ہیں بھول کرتی ہیں تو جانے میں بابا جتنے بھی دیکھے سبحان اللہ میرے آقا مسکرانا سب اس کے ہاتھ تھے ہاتھ پڑھتے ان کی جو تھی پریشانی وہ الحمد للہ خوشحالی میں دور ہو جاتی تھی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات سے ہر شہر سے خطا چاہتی جان سے سر عزیز رکھتے تھے جب میں آپ کا دیدار ہوتا تو سر اٹھتے پھر فوج زیارت کرتے ہر دلوں کو رات کو سکون چاہتے اور سبحان اللہ کیا ایسا ایسا ان کا انتظار محبت تھا کیا دیکھنا تھا ادار دلی اقبال نے کہا نا ادار دل سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یہاں تمہاری بات کی ادار طریقے سے دیکھتے ہیں یہ بے چکا بھی نہیں آخر پھاڑ پھاڑ کر بھی نہیں اور نہیں ان کی دید کرنے کا اعتراض بھی ایسا تھا کہ ادائے سرپنا نیاز کی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری مگر میرے پشپلہ جب بھوک لگتی ہے تو آپ شراب ہو جا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں ساری کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں کیا ہوگا جب آپ کا دنیا پہ تشریف ہو جائے گا جب ہم بھی چلے جائے آپ کا کسی اور جنت ہوں گے ہم کسی اور جگہ ہوں گے ارے جنت اب مل بھی گئی تو اس جنت کا کیا فائدہ جہاں آقا کا دیدار نہ ہو اللہ ہو جنت کون پہنچ جائے دب ہوا چھوڑ کر آگا جنت تو جنت ہے لیکن جس کے آپ کا سر مل جائے وہ درد میں وفا چھوڑ کے جنت میں کیسے جائے گا حضرت ہو بخاری سینے والا ہے ایک دن آقا آپ کی آقا نے آئے تو ہم کو تو لے تھا پریشان حال تھے میرے آقا نے فرمایا مانگی اللہ ان کا سنا تیرا رنگ تبدیل ہو گیا تمہیں کیا پریشان ہے اب کیا کہا مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تبدیل آپ کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے شریف پریشانی لاحق ہو جاتی ہے آقا میں بھی پریشانی آپ نے دیکھا تو سوچ رہا تھا تو آقا تو والی جنت میں ہوں گے جب میرے آقا کا نشانی ہوگا تو میں کیا کروں گا اللہ اکبر اور کہاں بعد اور جنت میں نہ جا سکتا ہوگا معاملہ پریشان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ اور اللہ کے بعد آتا یہ بھی کہا چل وہاں کے ساتھ ترجیح ملیں گے اب دھنک مہان کیا کر سکوں گا کہ کسی اور جنت میں ہوا کسی اور جنت میں ہوا ہاں سبحان یہ تو مسئلہ ہے یہ تو میرے بس کی بات نہیں میرے آقا نے کہا سبحان خوش ہو جاؤ المرء ما من احب وانت اے سبحان خوش ہوگا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا اور سبحان اور سبحان تو مجھ سے پیار کرتا تو میرے ساتھ بھی تو جنت میں جائے گا تو سبحان اللہ میرے آقا کہیں غلاموں کو چھوڑنے والے ہے کیا ارے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, اور ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو, دامن پکڑ کر کے تو دیکھو, میرے آقا دامن چھڑانے والے نہیں ہیں, آقا نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر, اذان ہو چکی, صحابہ انتظار میں ہیں, میرے آقا آ رہے تھے, اب کہاں گئے؟ صحابہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے, حضرت بلال بھاگے, آقا وقت جا رہا ہے, آپ کہاں؟ دیکھا کہ بچوں کے ساتھ بچے آقا کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں اس محبوب کے, بچوں نے میرے محبوب کا دامن پکڑا ہوا ہے, کھیل رہے ہیں, خوش ہیں, اور میرے آقا بھی ان کے ساتھ خوش ہیں. تو حضرت بلال نے عرض کی, آقا جلدی آئیے, نماز کا وقت جا رہا ہے. آقا کہتے ہیں, بلال کیا کروں, بچوں نے میرا دامن پکڑ لیا ہے, اب میں کیا, آقا چھڑائیے نا, جلدی آئیے, نماز کا وقت ہو گیا. میرے آقا کہتے ہیں, بلال انہوں نے میرا دامن پکڑا ہے, اگر میں ہی چھڑا لوں تو یہ کس کا دامن پکڑیں گے؟ بلال میں کسی کا دامن کسی سے میں دامن چھڑا نہیں سکتا, میں ان سے دامن کیسے چھڑا سکتا ہوں؟ اگر انہوں نے میرا دامن پکڑا ہے تو میں کیوں ان سے چھڑا لوں؟ اگر میں ہی چھڑاؤں تو کون دامن پکڑائے گا؟ یہ کس کا دامن پکڑیں گے؟ میں قربان جاؤں اس لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہوتے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بلی ہے کہ ساری شادی رنگین حالت میں آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے, آپ نے ہم مان لیا آقا محبوب ہے, کیا ہو گیا مجھے, تو کیوں پریشان ہے؟ تو عرض کی, فقال یا رسول اللہ شیئن سطر تو فی حکمت آنا ما ہوا, یا رسول اللہ آج مجھے ایک معاملہ آ گیا, اس میں غور و فکر کیا, میں پریشان ہو گیا. کہا فقال ما ہوا, کیا میرے غلام کیا ہے؟ کالا بہن نقدے لے کا بن رے ہو ہر نقدے ہونا مجھے کا بن گیا کا غدر پر فرمان نبیین غلام سے لے کا ارے آتا, میں یہ سوچ رہا تھا ہم صبح شام جس وقت طبیعت اداس ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں, دندانے والا کی چمک دیکھتے ہیں, تو آتا پیاس جھک جاتی ہے, مثال کے بعد آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی, آتا کیا کریں گے, کہاں پہنچیں گے, کس کو پکاریں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہو پریشانہ ہو, یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم نے جو اللہ کو بھیج دیا, اللہ جاؤ اور جاؤ اس بات کو جو میرے محبوب کی مسراہٹ, جو میرے محبوب کی بات کے لیے اتنا پریشان ہے, پھر جا کر یہ آئے میرے محبوب کو سناؤ, اور وہ اپنے غلام کو سنائے جینا وہ صدیقینا بس ہدائے بس جینا سنا ہوا جب گرم ہزار سور کے اتار اور فرما بتائی کہ ہم چمک کے دن ہم دیا صدیقین شہدا اور ہاتھ کھڑا کریں گے, اور یہ کیا ہی ابھی سنگت ہے, ابھی ہو تو ایسی ہو جو وہاں بھی کام آئے گی, جو قیامت میں بھی کام آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یاد صحابہ اکرام کے چہرے پر منہ چمک اٹھا, ہر علاقہ پھر کہا انت من ما احببت, پہلی بات پھر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو پیار کیا کرتا ہے, پھر اس کا محبت کرتا ہے. اور سبحان اللہ, صحابہ نے پیار کا پورا سلمان شریف سنا, خوشی رہی اتنی خوشی حسن کا بیان رضی اللہ کی زبان مبارک پیچھے سے بیان کری ہے کہ آتا ہے جب یہ تسلی فما کرنا بشیر فرح نہ بتل نبی سب نبی والے کا ارد کا آسمان احبابا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ ہر محب روزی قیامت اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, اور اس کے بعد حضرت انس وزر جا رہے اور گئے ہمارے لوگو سنو لوگو سنو لوگو سنو احب النبی سردار ابا بکر محمد بازو ان حکومہ بہتر بھی کیا ہوں یعنی لگا ہمارے مسلے آمد, اگر کوئی نتیجہ ہستیوں کی طرح لوگوں میں پلے میں آمر نہیں ہے, کوئی نیتیاں ایسی نہیں ہیں, لیکن لوگوں سے میں اپنا کریم سے پیار کرتا ہوں, میں ادھر کر کے دل سے پیار کرتا ہوں, میں میرے فروغ سے پیار کرتا ہوں, میں جنت کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گا, میں جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا, اگر اچھے میرے عمل ایسے نہیں ہیں لیکن پیار تو کرتا ہوں نا, محبت تو کرتا ہوں نا, اس لیے اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلمانہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک حسنا کتنا بتا ہوگا کہ جب آپ کا ہاتھ ہوئے سلطہ عمر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مہارا عید رسول اللہ علیہ وسلم مستجمن کرتے دعا حکم اے دکانن آنن آقا یوں کے کھلا کر نہیں ہستے تھے بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسکراتے تھے آپ کے یوں پچھو کرتے تھے کہ سبحان اللہ وہ پچھو کرتے جو لوگ صاحب نام کے باہر رکھائے ہوئے تھے ان کے چہروں پر دور جانا سکتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ہنسنا وہ مبارک تبسم کرنا اتنا پیارا لگتا کہ دنیا معافی ہار کی سب میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس نعمت کے سامنے ایک نظر آتی تھی. اور پھر جب آپ گفتگو کرتے جب آپ کلام کرتے چنا نے کل بھی جان دیا آپ کے کلام کے بارے میں جس میں ڈرتے ہیں شیر و شرف کی رما اس گلے کی نظارت سے لاکھوں سلام وہ کیا مبارک حلا ہوا جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولا کرتے تھے. آپ کی آواز بارک نہایت ہی حسین تھی. جو شخص ایک دفعہ آپ کی آواز سن لیتا ساری زندگی خاص کرتا کاش میرے کانوں میں پھر وہ حسین آواز آئے. اس سے بڑھ کر کسی کی آواز کا حسن جو تھا وہ نہیں تھا. تو اس سلسلے میں نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کیا تھا اور پھر آپ کا گلا دندان چہرہ اور اس کے بعد مبارک داڑھی شریف سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں نے ضمن پرچن کر ہی دیا ہے کیا کہ قریب صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک داڑھی جو ہے وہ یوں ہے جب آپ دوسری بھیج کے قرآن کھول کے رکھ دیا جاتا ہے. اور بڑی شریف سے نیچے آئیے کہ آپ کے مبارک دوش دوش بہ دوش ہیں جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ. کیسے کاندھے جا رہا ہے کیسے شانے مبارک آپ کے شانے ہیں کہ آپ کے کاندھے دو مل نہایت مضبوط خوبصورت تھے. دونوں کاندھوں کے درمیان فاٹا تھا. آپ نے قریب نہیں تھے شانے گڑا گڑا جلالت حیدت کا مظہر عتم کانا رسول اللہ طرف بھائی دن ماں بین المن کا بھائی شمال تلزی میں یہ روایت رہتا کہ دونوں شانوں کے دوران عجیب شان کا فاصلہ تھا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاط والقطب آپ کے تمام بدن کے جوڑ اور دونوں شانوں کے درمیان نہایت مضبوط حصہ تھا. اور کہتا سبحان اللہ جب آتے ہونے کی صورت میں آپ وہاں حضرت کا بلند دکھائی دیتے تھے جس کا نظر صورت میں بھی آپ کے عرب کانگے دوسروں سے بلند نظر آتے تھے. اور ایسے سبحان اللہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادا ادا ہوئی اہم من کا دئی ہے فکانا سا دئی میں کا تم فدا اللہ ادر. جب آپ اپنے کاندھے پر مبارک چادر رکھتے ہیں آپ نے دیکھا نا جب آدمی چادر رکھتا ہے کاندھوں پر تو اپنی مختلف انداز ہوتے ہیں ہر علاقے کے چادر رکھنے کے انداز ہوتے ہیں. تو جب آقا اپنی چادر مبارک رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نبی ہریرہ کہتے ہیں جب کبھی آپ بارے کاندھوں سے کپڑا دیتے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جب ہٹاتے تو وہاں سے دور نکلتا اور پھر چادر کبھی سبحان اللہ کا ایک عجیب انداز تھا سبحان اللہ. کیسے آپ بھائی آپ کو چادر کی ضرورت تھی آپ نے جب چادر اڑی تو اتنے خوبصورت سبحان اللہ پہلے خوبصورت اب محبوب کسی بھی رنگ میں رہے جب بھی نظر آتا نا تو پہلے پہلا حسین نظر آتا ہے. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ پہلے حسین نہیں تھا حسین تو کتا ہے کہ پہلے نہیں پہلے بھی تھے لیکن محبوب کا ہر انسار حسین لگتا ہے. اور آج جب اب تو کیا بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی چار بار تھے پہلے بھی یعنی کمال تھا اب اور کمال جب چادر وارتا ہو رہی اتنے حسین لگے سب صحابہ دیکھنے لگے ان صحابی سے اب کی آقا مجھے چادر کی بڑی ضرورت ہے اور بڑا ہوا میرے آقا کو چادر کی ضرورت تھی پسند بھی آ گئی اور بھی صحابہ پوچھا بھی صحابہ نے کہا آقا بہت پیاری وہ اٹھے اور عرض کی آقا مجھے چادر کی ضرورت ہے. صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور کسی نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا ہے میرے آقا کو چادر کی ضرورت ہے, تجھے یہ بھی پتا ہے کہ آقا کبھی بولتے نہیں ہیں, آپ سوال کرنے والے تو خالی ہاتھ نہیں بولتے, یہ تم کیوں سوال کر دیا؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ ہو تو بخاری کی حدیث, وہ کہتے ہیں میرے مجھے چادر کی ضرورت نہیں, میرے پاس بہت ساری چادریں ہیں. کہا پھر تو نے کیوں نبی اکرم سے چادر مانگی جبکہ آپ کو ضرورت بھی تھی؟ تو کہا لوگوں اوڑنے کے لیے نہیں مانگی, میں نے یہ چادر اس لیے مانگی میرے آقا کے شانوں پر مجھے اچھی لگی, مجھے آقا کے یہ چادر پسند آئی, میں یہ چاہتا ہوں آقا مجھے یہ چادر دے دیں تو یہ چادر میرا کفن بن جائے. جب اللہ مجھ سے میرے آمار پوچھے, جب فرشتے مجھ سے میرے آمار پوچھیں, یہ چادر میں ان کے سامنے کر دوں. ارے مجھ سے پوچھنے والے کہ تو رب کس کو مانتا ہے, تیرا دین کون ہے, ماں تم پر تین روپیے ہفتے آگے لگے تو میں یہ چادر آگے پیش کر دوں. ارے ابھی بھی پوچھتے ہو جو اپنی یعنی قبر میں چادر مصطفیٰ کی دے آیا ہو, جس کا قبر جو ہے وہ مصطفیٰ کوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر بن گیا ہو, اس سے کیا پوچھتے ہو تیرا رب کیا ہے کون ہے, اس سے کیا پوچھتے ہو تیرا دین کیا ہے, اس سے کیا پوچھتے ہو کہ تیرا نبی کون ہے؟ یہ میں چادر اپنے قبر میں لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیا ہوں. اور بات صحابہ کے مارے کرنے کے حسن اور نور کی چاندی کے بجائے چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ سائلین میں سے جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا فرماتے, کبھی کبھی سائلین آپ کا احاطہ کر لیتے, بعض جبری آپ کی کبھی مارے کو پکڑ لیتے, کبھی آپ کے شانے بارک باہر ہو جاتے. تو کفیت یہ رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے مبارک وہ کندھے ظاہر ہوتے تو کندھوں کی سفیدی یوں محسوس ہوتی جیسے گرمیوں سے چاند نکل رہا. صبح یہ بھی ایک دن سوچ ہوتی ہے, بس تو کہتے ہیں دیکھے بعد میں کہاں سے چلی دی, بعد میں کتاب القمر کہا, بعد میں کہا شمد کہہ دیا, اور بعد میں برکت المصحف کہہ دیا. تو ایک تو دوسرے پر اعتراض نہیں ہے, اور کوئی خط اس نے یہ کا کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا اگر یہ کوئی انصاف ہے, چاند میں چہرے پچھانا میرے آقا کا کیا خواب ہے؟ لیکن ایک دوسرے پر اعتراض نہیں, اصل میں محبت کرنے والے کے ذہن کی کیفیت بدلتی رہتی. جب کبھی چاند کو دیکھا خوبصورت لگا کبھی سورج خوبصورت لگا تم حضور کو سورج سے تشبیہ دے دی, کبھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے انوار کا اجلال کا اس کے دل پر لکھایا ہوا سب روز خوبصورت لگا تو کبھی بکا تو مسئلہ دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یعنی معیلا جلی کرتے میرے یہاں سب سے جدا ہیں سب سے بڑا ہے, یہ تو محبوب کس چیز پر تشبیہ دے. تو جو اس کو پیارا لگا اس سے وہ تشبیہ دینا شروع کر دیتا ہے, اللہ چاہتا کہ کسی شاید پوری ہے. تو طریقے سے اللہ اکبر. اب آئیے ذرا یعنی دونوں شانوں کو دیکھیے, کندھے کو دیکھیے, تو کندھے کے ساتھ ایک مور نبوت بھی ہوتی تھی. سبحان کیا تھی مبارک مور نبوت, حجر اسود کا بلدان دن یعنی مور نبوت پہ لاکھوں سلام. پہلے شیر میں آپ کے کندھوں کا ذکر آپ دونوں کے درمیان وجود اور نبوت کا ذکر ہے. آپ کے مور نبوت کو حضرت کرتے ہوئے ضلع عام کا کعبہ کرا دینا نئے تشبیہ ہے, ورنہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں آثار کہاں حجر اسود, حضرت کرتے خود نکل کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ یعنی زیر کرتا ہے, حضرت کے بچے دیتا ہے. صرف یعنی سمجھانے کے لیے کہ جب حضرت اسود بھی کتنا پیارا لگتا ہے تو حضرت اسود کے ساتھ بھی تشبیہ دے دی. تو آج تمہارے شانوں کے درمیان ہوئے نبوت تھی, جب اس پر کام دوں کہ حسن کو روالا کر رہی تھی, یہ سراپا دور ہونے کے ساتھ خوشبو کا بھی مرکز تھی. حضرت صاحب یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میری خالہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے گئی اور انتی یار صلی اللہ, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کے پاؤں میں تکلیف ہے, آپ نے میرے سر پر دست دست پھیرا, برکت کی دعا کی, وضو فرمایا, میں نے آپ کے وضو کا بچہ ندیا کہتے ہیں آپ کچھ عدت کی طرف تھا تمہیں دونوں کانڈوں دیکھتی جو فیری تھی گندگیوں جیسی تھی. حضرت عبداللہ بن سجد سے روایت ہے کہ میں حضور کی خدمتیہ میں حاضر ہوا, آپ کے بعد صحابہ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے دیکھا آپ اس کی طرف ہوا ہر پہلے گا انسار ہی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب احترام بھی اپنا بڑا خاص ہے کہ جو چاہتا ہے آتا بھی عطا کرتے ہیں, کچھ تم کو جانا چاہتا ہے جو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سلمانِ فارسی ہو یہ جتنے بھی کہتے ہیں مدینہ طیبہ آئے تھے, بڑی لمبی ان کی عمر ہی 250 سال آپ کی عمر ہے, تو جب جتنے بھی کہتے مدینہ آئے کیا تھا کریم 43 سن بھی تشریف آئے تو آپ حضرت سلمان فارسی نے جو آپ کی وہ تعریفات سنی ہوئی تھی ان میں ایک یہ تعریف بھی تھی کہ آپ کے کانڈوں کے درمیان مرے نبوت ہوگی. اب جب حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے ایک یہ سنی تھی کہ وہ سرکہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, ایک یہ سنی تھی کہ بھوڑے نبوت ہوگی. تو اب آئے پہلے دن وہ آئے یعنی کھجور نے تو میرے آقا نے پوچھا ماں ہے وہ یہ کیا ہے, ہاں یہی صدقہ آقا یہ صدقہ ہے. تو آقا نے کہا فتلو کھاؤ, خود کھایا. اب کہا کہ ایک شرط پوری ہو گئی, صدقہ نہیں کھائیں گے ہدیہ کھائیں گے. اب حضرت سینا سلمان فارسی دوسرے دن پھر آئے پھر پورا لے کر آئے. جب جب کھجورے لائے تو میرے آقا نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے, ہر چیز یا رسول اللہ ہدیہ ہے. اب آقا نے خود بھی کھائی صاحبہ نے بھی کھائی تو دل میں کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی دوسری شرط بھی پوری ہوگی, اب تیسری شرط رہ گئی کہ آپ کے شانوں کے درمیان میرے نبوت ہوگی. تو کہتے ہیں باتیں کرتا کرتا پیچھے کی طرف ہوا تو میرے آقا نے جب دیکھا تو اپنی قمیض اٹھا دی اور کہا سلمان تیسری بھی دیکھ لو. سبحان اللہ. اب سلمان فارسی آگے گئے اور میرے نبوت کا زور تھا دیا اور رونے لگے. آقا نے کہا سلمان اتنی دیر تو انتظار کرتا رہا, ارے آج ملا ہے تو رونے لگا. اور کی آقا آج وصال ہوا ہے, آقا آج ہی تو پتا چلا ہے کہ یہ وصال اور ہجر تھی, جو فرقت اور ملاپ کی جو لگتے ہیں یہ کیسی کیسی لگتے ہیں. آقا اب آپ آئے ہیں تو یہ اردو جانے مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا. اللہ وقت پھر آقا نے کہا مخاطب کر لو, لمبا مسئلہ ہے. پھر مخاطب کی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور میری ذات سے پھر وہ آزاد ہوئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک کی مبارک جو ہے یعنی میرے نبوت. سبحان اللہ کیسی پیاری ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حکمت میں آقا کریم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا. ہر تکم تو خاتم النبی فی فکانا جنم علا مسکن, میں نے آپ کی بورے نبوت کو منہ میں لیے لے لیا اور چوما تو اس میں سے خوشبو سے ہلے پھوٹ رہے تھے. میرے آقا کی مورے نبوت سے ایسی خوشبو نکالی تھی کہ وہ کہتے ہیں دنیا آپ رکھتے کسی اگر میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مورے نبوت میں جو تھی وہ الحمدللہ خوشبو تھی. دعا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم ہمیں بھی وہ خوشبو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ دیدار نصیب فرمائے. چونکہ وقت پھر وہی وقت کم ہو جاتا ہے تو بھی انشاءاللہ آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مقدس کے آزا ہیں ان کی انشاءاللہ تصویر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل بیان کی جائے گی. وما علیہ